نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخهم وللحاضرين أجمعين. قال الشيخ الفاضل سالم بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه متن سفينة النجاة: فصل في علامات البلوغ. علامات البلوغ ثلاث: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى 9 سنين، والحيض في الأنثى 9 سنين. يقول العلامة سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. هيكني كتاب الطهارة، كتاب كمان يا مكتوب. الطهارة لغة يعني النظافة، يعني كشرع هنا تاجه كمان بيلي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله، طهرك مويو الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، طهركنا مفندو نتشوكي ذيل يا الله وليومين. لكن طهارة كمان يبيلي أمرنا طهارة الحسية، أتأليزها من طهارة البدن، أتأليزها ما إليزوكي هابو غتكا سيهمز نزفواتا. كني كتاب الطهارة كيك فصل معلوم كوسيانا علامة زبالغ، علامات البلوغ علامة زبالغ، والعلامة ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده العدم. لمعنى علامة، علامة لكل كتو أنباشو كنا لازيمو كويبو كواكي كويبو كتو كنجينة، ولا هاي لازيمو علامة لإلي أنباهي هو لازيمو كوليكو باتيكانا كواكي، يعني كنا لازيمو كوليكو باتيكانا كويبو كواكي كويبو كتو كنجينة، إلي كيكيباتيكانا كتو هيتو بس هيتو كتو كنجينة كتكويبو. مفانو ni hile lulitaje kutalazimu kuwepo baligh kwa kuwepo moja katika haya takayotajwa. Kutalazimu kuwepo baligh kwamba huyu mtu amebaligh kwa kuwepo moja katika haya yaliyotajwa. Ma yalzamu min wujudihi alwujud, ni ile ambayo hulazimu kupatikana kwake kupatikana kitu kingine. Kwa hiyo kuna lazimu kupatikana moja katika alama za baligh kupatikana baligh, kwamba baligh iko. Wala yalzamu min adamihi aladam, kipengele cha pili hicho. Na wala hakulazimu kukosekana kwake kukosekana hicho kitu kingine, kwa maana kwamba hakulazimu kukosekana moja ya alama hizi zitakazotajwa kukosekana baligh, kwa sababu anaweza kubaligh kwa alama nyingine. Kwa mfano ihtilam, ihtilam likiwepo basi baligh iko sawa, lakini inawezekana ihtilamu isiwepo lakini baligh ikawepo, akawa amebaligh kwa jambo jingine kwa 15 sana mathalan kwa umri. Tusirifushe maneno. Kwa alama za bulugh ni tatu, kwa sababu haya yatakayotajwa hapo mbele, ametaja alama za baligh kwa sababu haya yatakayotajwa hapo mbele yanamuhusu mtu anaitwa mukallaf. Almukallaf huwa albaligh alaqil, sawa, mtu alibaligh mwenye akili timamu. Ni nani sasa huyo albaligh alaqil? Ana alama miongoni mwa alama zake, asema tamamu 15 sanatan, ni kutimia miaka 15 fi dhakari wal untha, kwa mwanamme na mwanamke. Mtoto akifikisha miaka 15 tayari amefikia baligh, awe wa kiume au wa kike, akitimiza miaka 15, na miaka 15 inayozingatiwa ni ya hijiria, sio ya kamaria, kwamba huyu amezaliwa mwaka 1000 au mwaka 2000 na 17 au na 18 na 10 na au 2008 mathalan amezaliwa mwaka 2008 kwa hiyo leo ana miaka 15 atuangalie 2008 mpaka 2023 atuangalie hivyo pingine kashabaleza mwaka jana huyo kwa kuzingatia miezi ya miandamo tumefahamu kwa hiyo mtu akifikisha miaka 15 tayari amefikia baligh walihtilamu fi dhakari wal untha na ihtilamu kuota kuota ndoto ya kuwafanya jimai kwa mwanamke au kwa mwanamume kwa maana kutokuwa na manii sasa wewe una tafsiri kwa ile jambo ambalo ni hasa walihtilamu na kutokuwa na manii fi dhakari wal untha kwa mwanamume na mwanamke litisi sinin kwa umri wa miaka 9 kwa hiyo miongoni mwa alama za baligh kwa mtoto wa kiume na mtoto wa kike ni kufikia kutokwa na manii kwa kutimiza miaka 9 ya kamaria takriban sawa wal haidh fil untha na hedhi kutokwa na hedhi kwa mtoto wa kike litisi sinin kwa kutimiza miaka 9 Shafi'iyya wao wana tahdid ya muda katika masala ya hedhi kwa sababu wanaona kwamba kuna aqal wa muda wa kuanza hedhi kwa hiyo mtoto akipatwa na hedhi kama hajafikisha miaka 9 na miaka 8 mtoto wa kike akipatwa na hedhi akiwa na miaka 8 hajafikisha miaka 9 inda Shafi'iyya wanasema ile sio hedhi ni damu fasadi kwa hajafikia baligh lakini kauli iliyo na nguvu wakati wote mwanamke atakapoona damu ikawa ina sifa za hedhi ni mmoja ana miaka 9 au chini ya miaka 9 hiyo ni haidh na yeye atakuwa amefikia baligh sawa kwa hiyo wao wanataja hizo alama tatu ambazo zinakubalika katika sheria na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ali bin Abi Talib hadithi ya Aisha na wengine katika masahaba kuonyesha kwamba mtu akishafikia baligh ndio anachukua anakuwa ni muakha rufi'a alqalamu an thalatha an an-na'im hatta yastayqidh wa an as-sabi hatta yahtalim wa an al-majnun hatta ya'qil kalamu imenyanyuliwa kwa watu watatu aliyelala mpaka atakapoamka na mtoto mdogo mpaka atakapo tokwa na manii kibaligh na kwa mwenda wazimu mpaka atakapopata akili. Naam, iqra. Qala rahimahullahu ta'ala: faslun fi shurut jizai al-hajar fi al-istinja. Shurut jizai al-hajar 8: an yakuna bi 3 ahjar, wa an yunqiya al-mahal, wa an la yakhiffa an-najas, wa an la yajiffa an-najas, wa la yantaqil, wa la yatra'a 'alayhi akhar, ولا يجاوز صفحته حشفته ولا يصيبه ماء وأن تكون الأحجار طاهرة. نعم لما جينا اليوم زنالو بعد كستاج علامة بلوغ أكاتاج مسألة يكستنجز أبو اليوم وانزو وجنب الطهارة أبو الاستنجاء نكوندوش إزالة الخارج النجس الملوث عن الفارج بماء أو حجر ni kuondosha chenye kutoka kilicho najis chenye kuchapaka chenye kuchafua katika farji au kilicho kichafu chenye kutoka katika farji kukiepusha kukiosha kukiepusha na farji kwa kutumia maji au kwa kutumia jiwe na hili ni jambo la wajibu kwa mtu kufanya hivyo kwa kila najis ambayo ni mulawith anasema shurutu ijzai alhajari 8 sharti za kutosheleza kutumia jiwe kwa sababu yafaa kutumia maji na yafaa kutumia mawe na kilichokuwa katika maana ya jiwe sawa kama vile karatasi maalum na kile ambacho kina sifa kama ya jiwe ya kuweza kuondosha najisi sasa ili ifae kutumia jiwe wakati wa kustanji au ili ifae kutumia karatasi toilet paper zile ha? Kuna masharti. Sharti la kwanza anasema an yakuna bi thalathat ahjarin, ni kuwa kwa mawe matatu. An yakuna bi thalathat ahjarin, ni kuwa kwa mawe matatu. Ndio mwanzo hapo, najisi haijaondoka basi ongeza, na ukiongeza utakiwa ongeze yafiki kwa viti, ongeze yawe matano, kwa matatu ongeza mawili kwa tano, baada paja tasafishika ongeza mingine mawili yawe saba, tisa, kumi na moja, wa hakadha dawalika. Kwa hiyo kwanza yawe mawe matatu. Wa yumkia almahalla, na yatakasi pale mahali, pale mahali ilipotoka najisi, basi lijiwe au karatasi ya mfano wake liwe limesafisha pale mahali. Wala yajifa najis, na isiwe imekauka najis, sababu najis inazungumziwa hapa ni ile aratib iliyokuwa na majimaji. Kwa hiyo isiwe ishato imetoka ishakauka, ndio unataka kutumia karatasi au kutumia jiwe, haitafaa hapo, ni lazima utumie maji. Wala yantakil, na kutogura, kutokuhama, ikawa najisi imetoka katika tupu ya mbele au tupu ya nyuma, ikapetuka kutoka pale mahali inapotoka, ikatambaa kwenda sehemu nyingine kwa maksudi au bila ya kukusudia, haitafaa tena kutumia thalathatu ahjari wala khamsa wala na kuendelea, bali lazima utumie maji. Wala yataraa alaihi akhar, wala isizuke juu yake najisi nyingine. Ni sharti hiyo, ili ifae kutumia jiwe au kutumia karatasi, basi inapotoka ile najisi isije kazuka najisi nyingine baada ya najisi ile, kwa maana isichanganyikane na najisi nyingine. Tumefahamu, ikichanganyikana najisi nyingine, mfano maji ni mkojo na usaha au damu mathalan, utaambiwa lazima utumie maji. Tumefahamu. Wala yujawiza safhatahu wa hashafatahu, na wala isipetuke kalio lake na dhakari yake. Najisi si kwamba imepetuka kutoka hapo ulipotokea kenda sehemu nyingine. Wala yusibahu ma'u, na isipate maji. Sharti ya saba hiyo, ili najisi isiingiliwe na maji, pakawa sasa pameshatota pale pana maji maji, lazima utumie maji kusafisha najisi ile. Wa antakuna alahjaru tahira, na kuwa yale mawe ni tahara, kwa haitafaa mawe yaliyonajisika au kutumia najisi, haitafaa kutumia mawe yaliyonajisika au kutumia kitu kilichokuwa najisi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaka aletewe mawe kwa ajili ya kujistanjia, akaletewa mawe mawili pamoja na rauth, kinyesi cha mnyama huo ni punda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa, akasema innaha riksun, akamkatalia, akairudisha kwa mbele tena nyingine. Naam, naona tukienda kidogo kidogo kwenye mwenendo huo kidogo tuweza kusogea, lakini tukitaka kila swala tulitolea dalili tutaweza kufika katika malengo. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في فرائض الوضوء. فروض الوضوء ستة: الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الرابع مسح شيء من الرأس، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب. نعم، فروض الوضوء ستة، فرض زاوضو نستة. Hii ni fasulu nyingine sasa. Sasa ushamaliza kustanji, utaka kutawadha, utaka ujue kwamba utawadha kuna furudhi zake, kuna mambo ya lazima ambayo wewe utakiwa uyatimize. Miongoni mwa furudhi zake akasema fardhi ya kwanza ni an-niyya. Niyya maana yake lughatan al-qasd, kukusudia, ni kuwe na niyya juu ya kutenda jambo kukusudia. Na katika ash-shar'i ni al-qasd bil amal, ni kukusudia kufanya amal, wal irada ila iradat bihi, na kulitaka jambo hilo, maftarada Allah ta'ala fi dhalika al-amal, kutaka kufanya lile ambalo amelifaradhisha Allah katika amali hiyo, kwa kukusudia kutenda kitu au kusema kitu, kufanya kitu, nia. Kwa hiyo ni fardhi, lazima uwe una nia kwamba hicho unachokifanya ni udhu. Sio kama fika pale waosha uso, mikono na miguu na kadha, vile vile ufuata kama utaratibu wa udhu, lakini nia yako sio kuchukua udhu, nia yako ni kunawa tu. Kwa hiyo ile haitafaa kuwa ni nini, ni tahara, mpaka hiyo kwamba nia yako ni kutawadha. Sawa, unanuia nia yako katika moyo wako kwamba hapa natawadha. Unaweza kunuia kutawadha kwa ajili ya faradhi ya swala, au kwa ajili ya swala ya sunna, au kwa ajili ya kuondosha joto mathalan, lakini nia yako ni udhu. Au kunia yako kujisafisha, lakini nia yako ni udhu. Hiyo itakuwa ni sharti imetimia, fardhi imetimia hapo. Ya kwanza hiyo. Athani, fardhi ya pili, ghaslul wajhi, ni kuosha uso, ambao unaelezewa ni kutoka katika maomeleo ya nywele za kichwa hapa juu, ghaliban kutoka hapo mpaka chini ya kidevu kwa urefu, na mapana yake ni kutoka sikio hadi sikio, au watad kiango sehemu hii ya sikio mpaka kwenye watad nyingine yote, wote ni uso, takiwa uoshe. Faghsilu wujuhakum. Athalith ni ghaslu lyadain, kuiosha mikono miwili, maa almirfaqain, pamoja na kongo mbili. Kwa mikono, mkono unaanza kwenye atrafu la asabi. Wakati wa kuosha mkono takiwa hizi atrafu la asabi pia uoshe, ncha za vidole mpaka kwenye kisukusuku kingine kiita hivi, pamoja na hii kisukusuku pia kiosho, ndio maa almirfaqain. Lakini ukirefusha zaidi ya hapo itakuwa ni ukamilifu zaidi na ni bora, na ni katika sunna imethibiti. Na nne, asema Rabi'u, masu shay'in min ar-ra's, ni kupaka kitu katika kichwa. Shafi'ia wao wanasema watakiwa upake kitu chochote katika kichwa chako, iwe ni ngozi au ni unywele uliopo kichwani. Ukipaka sehemu hiyo, basi imetosheleza. Hapa wanazungumzia ile haddi ambayo ni al-mujzi. Sawa, lakini iliyokuja katika nas, katika sunna, Mtume sallallahu alaihi wasallama alikipaka kichwa chote, na kama atapaka sehemu katika kichwa, basi awe ana kilemba juu ya kichwa, kwa atapaka sehemu katika hicho kichwa na hicho kilemba. Ama kama hakuwa na kilemba katika mwenendo wake, alikuwa akipaka kichwa chote, tena mara hii moja tu, sio mara tatu, ambapo ashabu na una Shafi'ia wanaeleza kwa tukavona kinapokuwa mara tatu. Al-khamis, ghaslu rijlaini ma'a al-ka'bayn, fardhi ya tano ni kuosha miguu miwili, kuosha sio kuipaka maji, kuiosha miguu miwili pamoja na nini, na nguyu mbili, vifundo viwili, jito la mguu ingine usema kifundo hiki cha mguu, pamoja na hicho uoshe. Asadis, fardhi ya sita ni atartibu, ni kupangilia, kutungamanisha, kwa maana ya kupangilia, uende kwa mpangilio. Hii ni fardhi kwa, ambapo katika madhahabi nyingine hawaoni kwamba kuna ufardhi wa kupangilia kama Hanafia, uweza kuanza mguu ukamaliza na kichwa au ukamaliza na mikono. Sawa, katika madhehebu mengine Shafi'ia hawaoni masuala ya kusugua, ni kuosha tu, kuyatiririsha maji katika ugozi. Lakini madhhabu ya Malik ni lazima wadalk, pamoja na kusugua. Kama kusugua umekosa fardhi. Kwa hiyo unapotajwa uso, tuache masuala hayo madhehebu mengine, unapotajwa uso, pua, sehemu za wazi zilizo katika pua na midomo zinaingia, kadhalika katika sehemu za macho. Kwa hiyo zingatia sana, osha uso wako na pua na midomo, maji yafike kote, usije ukasahau hilo. Ama kama una ndevu nyingi, basi utapitisha maji juu yake, kama ni chache, basi maji yafike kwenye ngozi ilipo kwenye ndevu. Ndevu pale zinapokuwa zinamea, kama ndevu ni chache, basi maji yafike hapo. Nyingi na chache, tofauti yake, ikiwa ndevu zako, tukizungumza hivi, naona ngozi zako, ngozi ya ile ya kidevu, kwa maana hizo ndevu zako ni chache, hizo hazionekani, hizo nyingi. ngozi haionekani basi hizo ndevu ni nyingi tupisha maji pia. Naam. Ikra. قال رحمه الله تعالى فصل في النية والترتيب. النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب والتلفظ بها سنة ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه. والترتيب أن لا يقدم عضو على عضو. نعم. يقول رحمه الله تعالى كتك فصله يقول لزنين ما نانية نسمى النية قصد الشيء مقترنا بفعل. نية ni kukusudia kitu, hali ya kuwa ni mwenye kuambatanisha huko kukusudia pamoja na kitendo chake. Kwa wakati watenda, basi nia yako iko hadhir, sawa, ndio waingiana wavaana na kitu hicho wakifanya. Wa mahaluha alqalbu, na hili ni jambo halina shaka kwamba nia mahali pake ni moyoni, sio mdomoni. Nia iko katika moyo, kwa sababu ndio kwenye makusudiwa, katika makusudio yote na nawaya zote zapatikana katika moyo. Kisha akasema watalafudhu biha sunna, na kuitamka ni sunna. Yani kusema nawaitu fardhu alwudhui mathalan, wao wanasema kusema hivyo ni sunna. Sunna kwa maana gani? Kwa maana ni kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ikiwa hivyo la akisema sunna, kwa maana kwamba sio lazima, ni jambo la mubaha tu pia la. Limadha? Liannahu lam yarid fi lkitabi wala fi sunna ma yadullu ala mashruiyati talafudhi binniya, haijakuja kwenye kitabu, kwenye Qurani wala katika sunna mahali popote juu ya kuwa kuna sheria ya kuitamka nia. Na hii ni ibada, na asili ya ibadati ni nini? Atawakuf, ni watu kusangaa, kujizuia mpaka ipatikane nas, illa bin nas, na hakuna nas ya kutueleza jambo hili. Na wanaochuoni wote wameafikiana na kukubaliana kwamba nia mahali pake ni moyoni, na suala la kuwa ni sunna kutamka, Shafi'iyya baadhi yao wamelipinga hili. Naqala al-imamu al-khatibu al-Sharbini عن الإمام الأذرعي قوله بأنه لا دليل على سنية التلفظ بالنية. الإمام الخطيب الشربيني أمن كوكت وقال الإمام الأذرعي قولياك يا قوامة هكونا دليل يو سنة وكويتمك نية. نمانين كما هايا يمتاجوا أنا ونوشوني بالبالي ومفانوا الإمام أبو إسحاق كتك المهذب أمن يليز هيلو na akakataa kuwa nia utamkwa. Kadhalika wengine wakienda mbali katika ikiwa kuna waswasa au kuna tashwishi katika nia, mtu amekuja ataka ku, ili nalizungumza kwa ujumla, ili tukifika kwenye swala na katika vitabu vingine kama katika al-muqaddim na vitabu vingine ambao utahitaji ibara hii, sitarejea maelezo haya, sawa. Kwamba sasa mtu anakuja kwenye swala mathalan, imamu amesimama Allahu akbar, kazi usalli na yule usalli, ikawa kuna tashwishi sasa, usalli na waitu an usalli ya fardhu dhuhri arba rak'at mahmuman mustaqbila alqibla lillahi ta'ala, hapo tafutania atamka kwanza tashwishi, yule sema usalli, yule usalli, usalli. Ikipatikana jambo hili, wanaochuoni wanazungumza juu ya haramu jambo hili na bid'a wake. القاضي أبو الربيع سليمان بن عمر الزرعي الشافعي رحمه الله تعالى أنا سمى الجهر بالنية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنة. كذهريشا نية نكذهريشا كسومو نيما يا إمام إمام وسوما نيا وسوما وذهريشا كسومو شاكو أو وذهريشا نية سيكتك السنة بل هو مقبل مكروه بل جنبه هلو لمكروه. فإن حصل به تشويش عن المصلين فحرام. إكيباتكان تشويش كوني كسوالي تكوه هيلو حرام. ومن قال بأن الجهر بلفظ النية من السنة فهو مخطئ. نايوتا لكي يسمكم وبهريش لفظ النية كتك السنة هو نمني كسيا ولا يحل له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم نسي حلال وكيي نعلك من دين أسيك ويي كسيمة لتك دين يا الله فاسنا علمي. القاضي أبو الربيع سليمان بن عمر الزرعي الشافعي. الإمام علاء الدين بن العطار في أنا قولي أنا سيما ورفع الصوت بالنية مع التشويش على المصلين حرام إجماعا. وينيو الصوت ينية فما ينقو شويش من يقصوه يعني حرام كإجماع. ومع عدمه بدعة قبيحة لا فما ينقو كسيكان تشويش هم تشويش يوت يتكوه هي بدعة بايع. فإن قصد به الرياء كان حراما من وجهين akikusudia kwa hilo na kudhihirisha ria akakaa anakusudia kufanya ria kuonyesha watu inakuwa ni haramu kwa njia mbili kabiratu min al-kaba'ir walmunkir ala man qala bi anna dhalika min as-sunnati musid na yule atakempinga yule anayesema kwamba kufanya hivyo ni sunna huyo atakuwa amepatia wa musawwibuhu mukhtib na yule mwenye kumpasisha yeye kwamba huko hivyo ulivyofanya ulivonuia ni sawa hivyo ulivyonuia ulivyotamkania ni sawa yule atakempasisha kwenye hilo yeye atakuwa amekosea. Wa nisbatuhu ila dini llahi i'tiqadan kufrun na kuitakidi na kunasibisha kwake kwenye dini ya Allah kwa kuitakidi kwamba ni dini ni kufru. Wa ghairu i'tiqadin maasiya na pasi na i'tiqadi ni maasiya. Wa yajibu ala kulli mu'minin tamakkana min zajrihi wa man'ihi wa rad'ihi na itapasa juu ya kila mu'min aliyepata nafasi ya kulikemea na kulizuia raduhu kulikemea. Walam yunkal hadha an-naql an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wala an ahad min ashabihi wala an ahad mimman yuqtada bihi min ulamai al-islam. Maneno kama haya pia yamezungumza al-Imam Asyuti Jalaluddin kwamba miongoni mwa bid'ah ni alwaswasa fi niyya walam yakun dhalika min fi'li an-nabi sallallahu alayhi wasallam wala ashabihi كانوا لا ينطقون بشيء من نية الصلاة بسوى التكبير ولكوا واو هوازكم استجوتي كتك نية صلاة ويسوكوا تكبير وما يلزو هايا يتتوشي لزا هابا نسيم منجين وتاجوا النية هذا وطن اللي وتاجوا كتك قول زاويز لما وشواني وذيب يعني الشافعية. ووقتها نوكت واكه ينية عند غسل أول جزء من الوجه ni wakati wa kuosha sehemu ya mwanzo katika uso au walujuzi sehemu ya mwanzo kusimina liwajihi katika uso wa tartibu na tartibu maana yake alla yukadama udhun ala udhun ni kutokutangulizwa kiungo kimoja juu kiungo kingine okay, tuliposema tartibu katika furudhi alwudhu tartibu sasa usije ukatanguliza ukaosha mikono kabla ya uso au ukaosha mguu wa kulia kabla mguu wa kushoto kabla wa kulia ufanye taratibu ndio sawa sawa. Allah ta'ala a'la wa a'la dawi khara. Qala rahimahullah ta'ala faslun fi ahkam al-ma' al-ma' qalilun wa kathir al-qalilu ma duna al-qullatayn wal-kathiru qullatan fa akthar al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'i an-najasati fihi wa in lam yataghayyar والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. اقرأ لبعده. فصل في موجبات الغسل. موجبات الغسل ستة: إيلاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس والولادة والموت. أحسن الله إليك. فصل في فروض الغسل. فروض الغسل اثنان: النية وتعميم البدن بالماء. فصل في شرائط الوضوء. شروط الوضوء عشرة: الإسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء والعلم بفرضيته وأن لا يعتقد فرضا من فروضه سنة والماء الطهور ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. فصل في نواقض الوضوء. يقول رحمه الله تعالى: فصل. الماء قليل وكثير. شافعية واو ونمسمامه هو ونعونا كم بماجي يكو مچاچي نمينك ونماجي مينك نماجي مچاچي فالقليل unaposema maji kwamba haya ni qalil, alqalil maji machache, ma duna alqullatain ni yale ambayo yako chini ya kulla mbili, viriba viwili, kulla mbili, qullatun wa qulla, ay qullatan. Maji yako chini ya hapo, hayo ni qalil. Walkathiru qullatani fa aktharu, na kathiri, maji yakiwa kathiri ni yale kulla mbili na zaidi. Vitabu vya mbele vitatuambia kulla mbili ni kiasi gani, eh? Walqalilu, na maji machache, yatanajasu biwuku'i najasati fihi wa illam yataghayyar. Unasema maji machache yatanajisika kwa kuingia najisi ndani yake. Yatanajasu, yatanajisika, biwuku'i najasati fihi, kwa kuingia najisi ndani yake, wa illam yataghayyar, yapo hayakubadilika. In ghaiya au sharqiya, ghaiya, hata kama hayakubadilika maji, lakini yameingia najisi, na hayo ni yako chini ya kulla mbili. Pengine labda una birmili hapo la pipa lako lina kuingia ndoo sita, sawa, mpaka ingia najisi tap, wewe ukuiona labda tap tembe moja imeingia, wanasema maji yao yamenajisika kwa sababu yameingiliwa na najisi. Au una ndoo ya maji ya mita 20 mathalan, imeingiliwa na tone la mkojo mathalan, wanasema haya yamenajisika hata kama hayajabadilika. Hata kama hajabadilika. Kwa nini? Kwa sababu ya kuduna al-kullatain. Lakini maji al-kathir, wal-ma'u al-kathir, la yatanajasu illa idha taghayyara ta'amu. Hayabadiliki. Maji mengi hayanajisiki isipokuwa itakapobadilika tamu yake, ladha yake. Isipokuwa itakapobadilika ladha yake. Au launuhu au rangi yake. Au launuhu au rangi yake. Au rihuhu au harufu yake. Kwa maji yako kullatain, hicho kiwango ambacho tunakiona cha kullatain, yakaingiliwa na najis. Pingine mtu amezama kwenye maji hayo, akaoga huko, akatabawali huko huko, lakini sisi tukiyagusa maji hayo hatusikii harufu wala hatuoni rangi ya mkojo wala hayana ladha ya mkojo. Sema maji hayo haya najisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni fauqa al-kullatan fa akthar. Sawa, haya hiyo ndio wana baadhi wanaochuoni katika masala ya ma'a al-ma' wa ma'a liduna al-kullatain, wana msimamo mwingine tofauti. Sisi tushike hili kwanza. Fasl, mujibatu al-ghusl, venye kuwajibisha kuoga, venye kuwajibisha josho. Kuna wakati mwenyewe sokokaa hata wiki bila kuoga, waambie kwamba lazima uoge, lakini kuna mambo ukiyafanya basi ni lazima uoge. Ni katika mambo yenye kuwajibisha kuoga. Sita tu, mambo hayo ni sita. Ilajul hashafati fil fard, ni kuvika, kuingiza, kukiingiza kichwa cha dhakari. Kisema hashafa, cha kusudiwa kichwa cha dhakari, kuingiza kichwa cha dhakari katika utupu. Jambo la kwanza, mujarradi wa kuingia kitu cha dhakari katika utupu ni katika mambo yenye kuwajibisha uoga. Jambo la pili, wa khuruju almanii, na kutokwa na manii. Hata kama ukufanya jimai lakini umetokwa na manii, ni lazima uoge. Walhaidhu, na kupatwa na haidhi. Mwanamke akiwa katika haidhi, ikikatika haidhi yake lazima aoge. Wanifasu, na nifasi, nifasi damu ya baada ya kuzaa. Walwilada, na kuzaa. Shafiia wametafaradi na jambo hili, wakataja kuzaa, hakutaja nifasi. Wanasema kwamba mtu akizaa walau bila balali, hata kama bila ya umajimaji, kamzaa wana mtoto mkavu mkavu, kitendo cha kuzaa tu kutalazimika aoge. Watu wengine wanasema itawezekana vipi? Lakini inawezekana, mathalan amezaa kwa njia ya operation, kwa upasuaji, akupatwa na nifasi mathalan, ametolewa mtoto kama alivyotoka. Nasema kitendo cha kuzaa ni katika mujibati al-ghusl, lazima aoge. Amepatwa na nifasi au hakupatwa. Walmautu, na kufa. Sasa hapa ataoshwa, kwa sababu ni wajibu juu yake josho. Walio hai ni lazima wamoshe. Muislamu aliyekufa lazima aoshwe. haya ni katika mujibatu al-ghusl. Faslun furudhul ghusl ithnan, faslun fi furudhul ghusl, hii ni faslu katika fardhi za josho. Ili iwe ni ili josho lako litimie, kuna mambo ya lazima utakiwa uyafanye, nayo ni mambo mawili. Furudhu al-ghusl ithnan, furudhul ghusl ithnan, fardhi za josho ni mbili. An-niyya, jambo la kwanza ni nia, kwa sababu ni ibada. Innamal a'malu binniyat, kwa sababu mtu anaweza kuoga kwa sababu ya tabirid, unataka kuondosha joto au kuondosha harufu mbaya tu. Sasa hiyo nia yako ni ibada, kwa maana unaoga kuondosha janaba mathalan, sawa. Wa ta'mimu al-badani bil ma'i, na kukieneza kiwiliwili kwa maji, kwa mwili wote watakiwa upatwe na maji, ndio josho lako litakuwa limetimia. Tunaelewana? Lakini maji yakiingia baadhi, umeoga wewe moja moja maji kwa makwapa mupe, maji hayakufika bado, sawa. Umeoga bado katika pengine una mikunjo mikunjo kwenye tumbo lako, ndani ile mikunjo hakuna maji, hayajafika kwa upe kabisa bado, sawa. Na mfano wa haya, kwa maji yatakiwa yaenee katika ngozi yote na katika nywele zote zilizoko katika mwili wako, ndio taamimu albadan bilmaa.